października, a wybrane modele kupisz bez VAT-u. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia Poniedziałek, 15 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewara i Artur Ewertowski. Zarzuty mogą usłyszeć osoby zatrzymane po Marszu Równości i kontrmanifestacji w Lublinie. Wczoraj prokuratura przesłuchiwała 16 osób. Premierzy Polski i Czech będą rozmawiać w Warszawie. O tematach, jakie poruszą, opowie za chwilę nasza reporterka. Krok naprzód przy negocjacjach o Brexicie. Nie ma jednak przełomu po pilnym spotkaniu na linii Londyn-Bruksela. 16 osób może usłyszeć zarzuty po Marszu Równości i kontrmanifestacji narodowców w Lublinie. Zatrzymani byli wczoraj przesłuchiwani w prokuraturze. Dzisiaj mamy poznać szczegóły dotyczące ewentualnych zarzutów. Mówi się o czynnej napaści na policjanta, naruszeniu nietykalności i udziale w nielegalnym zgromadzeniu. Wśród osób zatrzymanych nie ma uczestników Marszu Równości. Kilkanaście minut po godzinie 13 już ta oficjalnie zgłoszona i legalna kontrmanifestacja została zakończona przez organizatorów. To wszystko, co działo się potem, to mieliśmy do czynienia z nielegalnym zbiegowiskiem, z osobami, które chciały zakłócić przebieg marszu. Mówiła Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji. W sumie po marszu zatrzymano 21 osób. W czasie kontrdemonstracji policjanci musieli użyć armatki wodnej i gazu. Rannych zostało 8 mundurowych. A według policji na manifestacji było 1500 osób, a około 200 próbowało ją zakłócić. Bez szans na komisję śledczą do spraw afery podsłuchowej. Nie ma potrzeby jej powoływania, tak w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Stwierdził jednak, że jest potrzeba, aby sprawa taśm została wyjaśniona przez organy śledcze, bo politycy nie mogą być nimi szantażowani. Powołania komisji chciał ruch Kukiz 15. Paweł Kukiz poszukuje tematów, które będą dla niego paliwem wyborczym, stwierdził Karczewski. A teraz polsko-czeskie spotkanie na szczycie. W Warszawie będzie dzisiaj premier Andrzej Babisz, który przed południem porozmawia z premierem Mateuszem Morawieckim. Jakie tematy poruszą politycy? To wie nasza reporterka Sylwia Białek. Premierzy będą rozmawiać między innymi o relacjach dwustronnych, kwestiach gospodarczych i unijnych. W lipcu w czasie spotkania w Karlowych Warach Mateusz Morawiecki mówił, że Polska i Czechy są na tej samej długości fali w sprawie unijnych funduszy imigracji. Podkreślał wówczas, że stosunki polsko-czeskie są ponadstandardowe. Zwraca uwagę, że Czechy są dla nas jednym z kluczowych partnerów gospodarczych. Z kolei czeski premier mówił, że z Mateuszem Morawieckim spotyka się często, między innymi w ramach Grupy Wyszehradzkiej czy na posiedzeniach Rady Europejskiej. Niewykluczone, że w trakcie dzisiejszego spotkania politycy będą rozmawiać także o wyborach uzupełniających do czeskiego Senatu, które odbyły się w ostatni piątek i sobotę. Pierwsza tura głosowania miała miejsce przed tygodniem. Równocześnie odbyły się wybory lokalne, w których ruch premiera Babisza zwyciężył, utracił jednak Pragę. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest postęp, nie ma przełomu. To w skrócie stan negocjacji na temat Brexitu. Wczoraj doszło do pilnego spotkania Dominika Raba, ministra zajmującego się wyprowadzeniem Wielkiej Brytanii z Unii, oraz Michela Barniera, głównego negocjatora wspólnoty. Efekty podsumuje nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski. Są realne postępy w szeregu obszarów, czytamy w oświadczeniu, ale zaraz potem zastrzeżenie. Nie ma przełomu w tej najważniejszej kwestii, kwestii irlandzkiej. Premier chce opuścić wspólny rynek i Unię Celną, tak by kraj mógł negocjować umowy z resztą świata, ale jednocześnie nie chce też twardej granicy w Irlandii. To rzeczy sprzeczne. Jeżeli w wyniku samodzielnej umowy handlowej zawartej przez Londyn Unia i Królestwo będą miały różne cła, to Unia musi gdzieś je pobierać. Gdzieś, czyli na granicy. Mówi w BBC profesor Catherine Barnett, europeistka z Uniwersytetu w Cambridge. Wcześniej portal Politico podawał, że przełom jest, że mamy zarys technicznego porozumienia. To okazało się przedwczesne. Dementi innych mediów, a potem dementi obu stron. Podkreślmy też, porozumienie negocjatorów to jeszcze nie wszystko, bo potem zgodę muszą wyrazić politycy. A na Wyspach politycy są podzieleni. Premier ma problem z przekonaniem części własnej partii. Były minister do spraw Brexitu David Davis wzywa ministrów do buntu przeciwko Theresie May. A według przecieków są ministrowie, którzy rozważają dymisję, jeżeli uznają, że wynegocjowany przez premier Brexit to zbyt daleko idący kompromis. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. W kalendarzu święto niewidomych i niedowidzących. Ważne jest otwarcie się na świat i innych ludzi oraz branie udziału w rehabilitacji, mówi Małgorzata Musiałek z Polskiego Związku Niewidomych na Podkarpaciu. Mamy podopiecznych, to osoby przez kilka lat siedziały w domu, nie chciały wyjść, bo wydawało się im, że utrata wzroku to już jest koniec świata, a w tej chwili, jeżeli jadą na jakieś spotkania integracyjne, gdzie ci ludzie poznają takie same osoby niepełnosprawne, takie same osoby niewidome, często spotykają osoby, które mają rodziny, które pracują i wtedy zaczynają przełamywać ten lęk. W Polskim Związku Niewidomych jest ponad 55 tysięcy ludzi. I jeszcze na koniec Sanok na Podkarpaciu. 2 godziny trwały negocjacje z mężczyzną, który na komisariat przyszedł z granatem. Policyjni negocjatorzy stali wezwani w związku z tym, że mężczyzna nie chciał oddać tego przedmiotu, który trzymał w ręce. No i po godzinie 15 jeden z policjantów przekonał mężczyznę do tego, żeby odrzucił ten przedmiot w bezpieczne miejsce. Wówczas mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Okazało się, że to 30-letni mieszkaniec Sanoka. Ten przedmiot okazał się być obudową granatu bez zapalnika, więc nie był on niebezpieczny. Informował Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Mężczyzna stwierdził, że granat znalazł idąc na komisariat, gdzie chciał zgłosić się zaginięcia krewnego. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Chłoniewski. Długimi momentami żenowali. Naprawdę. Nasi piłkarze przegrali w Lidze Narodów z Włochami 0-1, a powinni zdecydowanie wyżej. Razili nieporadnością, zwłaszcza w pierwszej połowie. Do tego ratowała nas dwukrotnie poprzeczka i kilkukrotnie Wojciech Szczęsny. Ale byli tacy jak Kamil Grosicki, który po meczu wypalił, że to spotkanie można było spokojnie wygrać. Najwyraźniej brał udział nie pierwszy raz, zresztą w innym wydarzeniu. Trzeźwiej sprawę ocenił Bartosz Bereszyński. Przeciwko Włochom uważam, że zagraliśmy słabo i myślę, że to nie Włosi dzisiaj grali inaczej niż mecz w Bolonii, tylko my graliśmy inaczej. Myślę, że to my im daliśmy się troszeczkę rozwinąć. Tak być nie powinno, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy mieli 2-3 naprawdę bardzo dobre sytuacje i kreowali te sytuacje. No. To jeszcze opinia naszego selekcjonera Jerzego Brzęczka. Wykorzystywali nasze błędy, to powodowało, że Włosi stwarzali sobie sytuację. Ale ja myślę, że to też wynikało z tego, że jeżeli popatrzymy przy rozegraniu naszej piłki od naszych obrońców, mieliśmy... Wydaje mi się, w pierwszej połówce 4 takie podania, kiedy linia pomocy Włochów przejmowała tę piłkę i wjeżdżała z kontratakiem. Efekt jest taki, że jako pierwsza ekipa w Europie spadamy w Lidze Narodów do niższej dywizji i dobrze, bo z taką grą nie powinno być dla nas miejsca w elicie. W elicie tej klubowej, w piłce ręcznej, nasze drużyny grały wczoraj ze zmiennym szczęściem. PGE Vive Kielce wygrało u siebie 31-27 z Vardarem Skopje, co było kluczem do zwycięstwa, tłumaczy lewoskrzydłowy Mateusz Jachlewski. Ograniczyliśmy straty piłek do minimum. Wiadomo, że chcielibyśmy ani jednej nie stracić, ale zespół z Vardaru praktycznie we wszystkich meczach żył z kontrataku, więc każda zgubiona piłka to była bramka, więc chcieliśmy jak najmniej tych piłek zgubić. No i przede wszystkim walka w obronie i można powiedzieć mądrze rozgrywanie akcji w ataku. PGE Vive na plus, na minus Orlen Wisła Płock. Na wciarze przegrali w Bukareszcie 21-24 z Dinamem. To były mecze piątej kolejki w Lidze Mistrzów. W plus lidze siatkarskiej rozgrywki dopiero się zaczęły, choć w takim Szczecinie właściwie się nie zaczęły. Mecz Stoczni z Treflem przerwano po 10 punktach w pierwszym secie, bo najzwyczajniej w świecie w hali zgasło światło. 3 godziny próbowano wyjść ze stanu zaciemnienia, nie udało się i mecz będzie powtórzony. W Katowicach problemów z elektryką nie było i GKS 3-1 wygrał z Indykpolem. W Szanghaju z kolejnej turniejowej wygranej cieszył się Łukasz Kubot razem z Marcelo Melo. Do 4-2 pokonał w finale Debla Bruno Soaresa i Jamiego Mareya i zainkasował prawie $500,000. Oczywiście do podziału z Brazylijczykiem. Jeszcze lepiej płacą w singlu. Tu główną nagrodę zgarnął Nowak Djokovic. Do 3-4 wygrał w finale z Borną Cioriciem. A znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie wiem, czy pan, panie kolego, jest entuzjastą fotografii? Umiarkowanym. Umiarkowanym, ale właściwie to, co za oknem, to idealne warunki do tego, żeby zrobić ładną fotkę. Podobno. Prawda? Bo jest pięknie, prawda? Kolorowe, liście są, dużo słońca i tak będzie. Miękkie światło, tak się chyba mówi, prawda? Prawda? Tak mi się wydaje. No nie wiem, pewnie jak pan tak mówi, to tak jest. Zachmurzenie małe, a właściwie praktycznie w ogóle go nie będzie. Rano na południowym wschodzie i wschodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, to wtedy nie polecam zdjęć. Nie będzie wiele widać. Ale poza tym temperatura od 18 stopni w Suwałkach, 19 w Białymstoku, 20 w Koszalinie i Olsztynie, 21 w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Rzeszowie, Przemyślu i Zakopanem, 22 w Szczecinie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Gorzowie, 23 we Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu i Katowicach, a najcieplej w Jeleniej Górze 24. Kolory, proszę pana, jak z obrazka. Fenomenalne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD. 65 cali. Sharp. Cena po rabacie to 2294 zł. 15 groszy. Samsung Galaxy S8. Cena po rabacie to 2159 zł. 10 groszy. I odbierz zwrot 500 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Marcin Chorała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Badającej Nieprawidłowości związane z wyłudzeniami VAT. Komisja ma bardzo skomplikowaną i długą nazwę, więc może taką się tutaj posłuszmy na użytek naszej rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Taśmy krążą po Polsce, można by było powiedzieć. Chodzi o taśmy znowu z Sowy i Przyjaciół, które w zeszłym tygodniu, się nawet wcześniej, ta druga tura taśm została ujawniona przez Onet. No i ma to też reperkusje polityczne. Ostatnie reperkusje polityczne dotyczą pozycji premiera Morawieckiego. W sobotę ukazały się dwa sondaże. W sondażu dla Superekspresu 62% respondentów twierdzi, że Mateusz Morawiecki mimo ujawnienia taśm pozostaje silną stroną PiSu i wzmacnia partię. W sondażu dla Rzeczpospolitej 49% respondentów z kolei uważa, że premier powinien ustąpić. Co pan sądzi na temat tej całej historii wokół taśm premiera? No, najpierw wypadałoby jedno słowo powiedzieć o tych sondażach, bo one są, tu pan redaktor je tak zarysował jako dwa sondaże, tak naprawdę to jest sondaż i ankieta internetowa. I to ten sondaż Superekspresu, który mówi 60% ponad, że premier jest silną stroną PiSu, to jest taki rzeczywisty, rzetelny sondaż na odpowiedniej próbie przez uznaną firmę. Natomiast ten dla Rzeczpospolitej, no to jest jakaś firma krzak, która robi ankietę w internecie, więc nie traktowałbym go poważnie. Taśmy... Ale nie sądzi pan, że jest pewien problem wizerunkowy dla premiera po ujawnieniu tych... Jest to oczywiście do pewnego stopnia sprytna manipulacja, bo najpierw zbudowano ogromne oczekiwanie i taką insynuację, co to tam na tych taśmach złego nie jest. Potem nieuważny obserwator mógłby usłyszeć, że tak, faktycznie jest taśma. No i tym samym te wszystkie zarzuty są potwierdzone, podczas gdy guzik prawda, bo akurat na taśmie się okazało, że nic takiego z tego zapowiadanego tam, nie wiem, jakichś transakcji na słupy, coś, że nic takiego nie ma. No, że to, co można złożyć, o co można premierowi poczynić zarzut, to, że no właśnie używa może słów nieparlamentarnych. I tyle. Nie jest tam nie występował tam jako osoba publiczna, wtedy był osobą prywatną i rozmawia na przykład o kryzysie migracyjnym, o różnych innych zjawiskach. No, nie czyni nic takiego, czego czynili, bo to jest próba uczynienia takiego znaku równości między premierem obecnym, a ówczesnym prezesem banku, a politykami Platformy, którzy na taśmach byli nagrani. No tylko, że oni tam poza tą obyczajówką i nawet poza tymi ośmiorniczkami, to naprawdę mało istotne, no tam na przykład rozmawiali o tym, jak sprywatyzować Ciech, ustawiali konkursy na różne państwowe stanowiska. Prezes Banku Narodowego ówczesny dywagował o tym, czy może by nie zepsuć waluty po to, żeby partii rządzącej pomóc w wyborach. No to a są pana nie raczy na przykład, że w rozmowach z kolei jest oczywiście to jest zupełnie inna kategoria niż prywatyzacja Ciechu, ale jak pomóc na przykład Aleksandrowi Gradowi, prawda? Jest ten wątek, który też się w taśmach z premierem pojawia. Albo inne wątki, które wskazują jednak na daleko idącą zażyłość, tak bym powiedział, z politykami Platformy. To nie jest obciążenie, nie jest problem? Mateusz Morawiecki wówczas był prezesem jednego z dużych banków w Polsce. Jego zadaniem, które dał mu pracodawca, było to, żeby ten bank no, przynajmniej przetrwał. Za rządów Platformy Obywatelskiej nie można było przetrwać na rynku, będąc dużą firmą, nie mając żadnego kontaktu z rządem i stosunku no, neutralnego, powiedzmy, nie wchodząc w otwarty spór. No więc on te kontakty jakoś tam utrzymywał i tyle. I nic drożnego, nic złego z tego nie wynikało, a poza tym, na ile mógł, wspierał różne inicjatywy właśnie patriotyczne chociażby i tu nawet niektórzy mówili, że wówczas bank BZWBK to był takie drugie Ministerstwo Kultury ze względu na liczbę zacnych inicjatyw dla polskiej kultury, które ona sponsoruje. I tyle. To właściwie nic to nie ma tam... właściwie, to za co właściwie teraz opozycja chce odwołać premiera Morawieckiego? Przypomnę, że pojawił się taki wniosek złożony, znaczy pojawi się taki wniosek o odwołanie czy wotum nieufności wobec premiera. Opozycja opiera go w dużym stopniu właśnie na tych taśmach, więc na czym go opiera? No, za co opozycja, wrócę do tego pierwszego pytania, za co chce odwołać? Otóż za to, że Mateusz Morawiecki jest bardzo silną stroną rządu Prawa i Sprawiedliwości, że jak właśnie pokazują rzetelne sondaże, jest popierany nie tylko przez elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ale szerzej. No a podstawowa zasada od czasów Karla Rowa jest taka, żeby uderzyć w silną stronę przeciwnika. Nie w słabą, tylko w silną. No bo jeżeli to się będzie do przestrzeni publicznej sączyć jad tego rodzaju insynuacji, no to zawsze trochę tam gdzieś osiądzie ktoś może mniej uważnie śledzący, coś usłyszy jednym uchem, drugim mu wypadnie, ale zostanie jakieś ogólne wrażenie, że coś jest nie tak z premierem. No to jest tego rodzaju socjotechnika. No i oczywiście nie można można też abstrahować od potężnych interesów, które rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale zwłaszcza Mateusz Morawiecki wcześniej jako minister finansów, a teraz jako premier naruszył. No jeżeli grupy interesu tracą miliardy i to grupy przestępcze, no to mają potężny też interes w tym, żeby tak się nie działo, żeby wróciły rządy, za których swoje bardzo zyskowne interesy mogły prowadzić. A co pan sądzi o tej kampanii z kolei, która billboardowej, która dzisiaj też ma ruszyć, uruchomionej przez opozycję? To jest kampania, gdzie pojawi się właśnie premier i cytat z jednej z taśm, który mówi o tym, że ludzie są tacy głupi w domyśle, że łatwo kupują pewne produkty czy pewną kampanię reklamową. To zaszkodzi, może to zaszkodzić premierowi? No, i to jest w ogóle normalna forma walki politycznej? Czy to jest premier, wypowiadając się wówczas na tych taśmach, jeżeli się ich posłucha, no to właśnie mówił w sposób krytyczny o różnych kampaniach reklamowych. I tu jakby można powiedzieć, że jest prorokiem, bo to opozycja właśnie uważa, że ludzie są tacy głupi, że kupią tego rodzaju kampanię. No ja chciałbym pozostawać i jestem przekonany przy nadziei, że jednak nie są i nie kupią. I to jest szczególnie jaskrawe w przypadku kampanii wyborczej do samorządów. No pomysł, to co oferuje opozycja, czyli że dla nich samorządy nie będą celem samym w sobie, nie będą na przykład bycie prezydentem miasta, to celem bycia prezydentem miasta nie jest dbanie o dobro tego miasta, tylko walka z PiS-em. To ma być kolejny oręż samorządy, to ma być taka kolejna pałka w ręku opozycji do okładania tą pałką rządu. No mam nadzieję, że Polacy tego nie kupią, że podejdą do wyborów pragmatycznie, że nawet jak ktoś nie lubi Prawa i Sprawiedliwości, to na wyrażenie tego swojego nielubienia będzie miał okazję przy wyborach do Europarlamentu, powiedzmy, czy dalszych wyborach. Natomiast w wyborach samorządowych, samorządowiec, który będzie na przykład w sposób skuteczny chętnie zabiegał od rządu o różne inwestycje, środki, programy z korzyścią dla swojej lokalnej społeczności, no jest na wagę złota, jest w interesie również mieszkańców miasta, na przykład danego, którzy PiSu jako PiSu nie lubią. Czyli sądzi pan, krótko mówiąc, że jeśli chodzi o całą tę sprawę związaną z taśmami, to szkodliwość, jeśli patrzymy na to w kategoriach wyborów samorządowych i kampanii samorządowej, jest ograniczona. Nie sądzi pan, że to może w jakimś istotnym stopniu zachwiać, nie wiem, poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości ta sprawa? Nie, no chciałbym i głęboko wierzę, chciałbym pozostać przy tym, że jakby jako ludzie, czy jako cywilizacja Zachodu nie zwariowaliśmy do końca. Że różnego rodzaju socjotechniczne psychomanipulacje, właśnie takie robienie czegoś z niczego, insynuacje, czy wreszcie taka stosowanie goebbelsowskiej zasady, żeby obrzucać błotem regularnie, to może coś się przyklei, że to jednak nie jest w stanie być bardziej skuteczne od pewnych realiów i fundamentów, od faktów, od tego, co jest namacalnie w życiu. A to nie jest też trochę takie groteskowe, patrząc z pewnego punktu widzenia, że głównym orężem w ręku Platformy teraz czy opozycji jest to, żeby za wszelką cenę pokazać, że premier Morawiecki był w całkiem dobrych relacjach z Platformą i że to jest instrument, który ma sprawić, że część wyborców PiSu od niego się odsunie. No być może to jest jakiś element wkalkulowany w, powiedzmy, taki ogląd świata przeciętnego polityka Platformy, czy przynajmniej tego czołowego, że to, że oni są jacy są, że no są w różne interesy uwikłani i tak dalej, no to jest rzecz oczywista i przyjęta i jakby najgorszą obelgą, jaką można skierować wobec adwersarza politycznego, to, że jest na tym samym poziomie, co oni. I to nawet jestem w stanie się zgodzić z tym, że to jest bardzo duża obelga, natomiast to jest oczywiście absolutnie nieuczciwa manipulacja, bo jeszcze raz trzeba podkreślić, że ówczesny prezes banku Mateusz Morawiecki po prostu utrzymywał jakieś neutralne stosunki z władzą po to, żeby ta władza, mówiąc krótko, nie zabiła jego firmy. A takie historie też mamy, że jak ktoś był zidentyfikowany jako mający sympatię po prawej stronie czy konserwatywnej, no to władza swojego aparatu używała, żeby go mocno przyciąć. Historia pana redaktora w roli redaktora naczelnego jednej z gazet chociażby to potwierdza. Obecny premier dużo uwagi poświęca podkreślaniu, jak duże znaczenie dla pozycji budżetu mają wpływy VAT, a ściślej mówiąc ich odzyskanie. Pan stoi z kolei na czele komisji, która ma badać te nieprawidłowości związane z wypływem pieniędzy z budżetu w ciągu ostatnich 10 lat, też właśnie związanych z VAT-em. Na jakim etapie są prace komisji? Czy to one w ogóle funkcjonuje w związku z tym, że jest kampania samorządowa i w zasadzie wszyscy żyją już nie komisją, tylko właśnie czym innym? No to akurat, czy wszyscy żyją, nie wpływa na pracę komisji, znaczy one się toczą. No ale uwaga opinii publicznej ma wpływ na pewno na działanie komisji. Nie na tym etapie i nawet powiedziałem, że nie powinno być. Prace idą komisji pełną parą. Pozyskaliśmy mnóstwo dokumentów i cały czas jesteśmy w procesie pozyskiwania, występowania, otrzymywania dostępu do tych dokumentów. Mamy już mniej więcej rozłożony kalendarz przesłuchań kilkunastu świadków i pewnie tę listę niedługo będziemy uzupełniać. W czwartek już w tym tygodniu przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości pana Ćwiąkalskiego i pewnie również uzupełnienie listy świadków, chociażby o świadków związanych ze sprawą notatki, którą ujawnił Super Express o tym, że była decyzja polityczna jeszcze w 2015 roku ówczesnego ministra finansów Mateusza Szczurka, żeby nie prowadzić prac nad uszczelnieniem VAT-u. No więc tyle mogę powiedzieć. W tym momencie oczywiście jesteśmy nadal na etapie wstępnym, rozpoznawczym, choć też przyznam, że pewne wnioski, takie również już prokuratorskie, już mi na podstawie lektury tej dokumentu wchodzą po głowie. A jakie na przykład wnioski panu chodzą po głowie? No wnioski o niedopełnienie obowiązków przez kilka osób odpowiedzialnych za to, żeby na przykład w sposób skuteczny ściągać podatki, żeby dbać o interes finansów publicznych. No tej dbałości ewidentnie nie było. A czy ten brak dbałości, oczywiście jesteśmy na wstępnym etapie, ale czy wskazuje pańskim zdaniem bardziej na, nie wiem, niedbalstwo, niedopełnienie czy niezrozumienie systemu, czy na to, że może chodzi tam jednak o formę działalności świadomej? Czy w ogóle da się na tym etapie już coś powiedzieć? Albo w ten sposób myśleć o dalszych pracach komisji? Powiem inaczej. Znaczy, jeżeli w pewnych miejscach, takich jak na przykład kierownictwo resortu finansów, jeżeli to miało charakter nieświadomy, to byłaby to tak skrajna niekompetencja, że właściwie nie wiem, w czym miałaby usprawiedliwiać. A czy jeżeli ktoś jest ministrem, czy wiceministrem finansów, czy na przykład szefem służby skarbowej, i on przez lata nie wie tego, co jest rzeczą właściwie publicznie wiadomą, nawet nie tylko wśród specjalistów od finansów publicznych, ale w ogóle wśród ludzi, choć trochę zainteresowanych sprawami publicznymi, no to powinien się natychmiast w takiej sytuacji podać do dymisji i ustąpić miejsca komuś, kto jest wystarczająco kompetentny, żeby tę funkcję zajmować. A to nie będzie też tak, bo już mam wrażenie, że opinia publiczna przywykła w czasie prac komisji do spraw Amber Gold, że kolejni świadkowie się będą pojawiali, będą mówić, że nic nie pamiętają, nic nie wiedzą, o niczym nie słyszeli? Tylko tutaj to się tak nie da. To jest trochę inny charakter sprawy, bo tam była jedna konkretna sprawa, tu bardziej zjawisko. No i absolutnie ośmieszający i właśnie autokompromitujący i właściwie samooskarżające byłoby stwierdzenie na przykład ministra finansów, że on nie śledził na przykład, nie, sprawozdań z wykonania budżetu. No bo tam widać, no jeżeli baza makroekonomiczna VAT-u, czyli te wskaźniki gospodarcze, od których wpływy z VAT-u zależą, rośnie, a wpływy z VAT-u spadają, no to i to jest rzecz powszechnie dostępna, wiedza publiczna. No jak mówię, wystarczy przeczytać sprawozdanie z budżetu. Więc co, minister finansów nie czytał sprawozdania z budżetu, czy na przykład nieświadomie składał w 2009 wniosek o nowelizację budżetu zakładającą spadek wpływów z VAT-u o 20 miliardów. No to się absolutnie, to się tak kupy nie trzyma, że nawet gdyby coś takiego miał zeznawać, to przynajmniej bym się poważnie zastanowił nad składaniem zawiadomienia o składaniu fałszywych zeznań, no bo to jest obiektywnie niemożliwe, żeby minister finansów nie miał takiej wiedzy. A Platforma twierdzi, że to ona pierwsza uszczelniła właśnie rzeczy związane z VAT-em i PiS tylko z tego korzysta. Taka jest przynajmniej teza, która jest wygłaszana również przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Oczywiście, no jakoś się musi bronić, no to tu się trochę nie dziwię, no to jest taka zasada, że jak cię złapią z pistoletem w ręce, mów, że to nie twoja ręka. Pan minister Rostowski tak mówi, natomiast efekty tego rzekomego uszczelnienia Platformy to są takie, że w czasie jej rządów luka wzrosła kilkukrotnie, liczona na dowolny sposób, na przykład w procencie spodziewanych wpływów wzrosła z mniej więcej 8,8 do 27%, czyli ponad trzykrotnie, 3,5-krotnie, w procencie PKB z 0,6 do 2,26 produktu krajowego brutto. 2% ponad produktu krajowego brutto wyciekało z budżetu. No więc widać, że to już tego uszczelniania po prostu nie było. I na tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący komisji badającej nieprawidłowości związane z wypływem VAT z budżetu. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów, a w nich 49-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD tylko za 2699 zł oraz aż 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Stand up, little girl. Stand up.

czyli artysta odczuła pewien deficyt i o tym śpiewa. Dawid Podsiadło w naszej piosence, która zajęła pierwsze miejsce w piątek. Państwo głosują, zestaw do głosowania jest na stronie internetowej. W piątek się umawiamy wieczorem i słuchamy. Muzyczny rozkład jazdy. No to mamy ustalone. No to ciekawe, że taka szybka kariera tej piosenki na liście. Ale to można było przewidzieć. Taka ładny utwór jest muzyczny. Flauta, można tak powiedzieć. Jak nie ma fal? No. Tak można powiedzieć. Pan David Underset. Flauta wiąże się z brakiem wiatru bardziej, ale to taki... Tak. No, a fale z czego się biorą? Z morza. Mhm. No dobrze. No to w takim razie... No to płacz. Może nie będzie lania. Może nie będzie. Połóż się pod kioskiem, bez ruchu leż. Wrzeszcz! Pani Walewska pachnie. Obok niej maskotka, a ty musisz ją mieć. Ale nie będziemy zdradzać, co było dalej. To utwór zatytułowany Lanie, bo 7 lat już minęło od wydania 6. płyty Katarzyny Nosowskiej. 6. zatytułowana 8. Wreszcie piosenkarka powiedziała basta i właśnie ukazuje się jej nowy album, choć jeszcze niedawno mówiła ja pas. No wszystko to się tak trochę nie składa, ale dziś mówi o baście. I brawa dla pani. Tak, oczywiście, że to najważniejsza płyta w jej życiu. I tak sobie pomyślałem, że tak jak piłkarze mają pewien swój taki zestaw powiedzeń po meczu, to artyści po wydaniu płyty też mają taki dość podobny i to się mieści w kanonie, panie Katarzyno. To jest najważniejsza płyta w moim życiu. No, ale wierzymy, że jest i absolutnie dopingujemy, kibicujemy i wielbimy nieustająco. W Trójce to najważniejsza płyta w tym tygodniu. To jest nasza płyta tygodnia, więc posłuchamy jej na naszej antenie nieco więcej, bo już przechodzimy do... A może jak ojciec to... Ale to nie jest dobra piosenka. To może przejdźmy do Człowieka w kapeluszu, jeśli pozwolisz państwo również. Bo on wyruszy w trasę koncertową wiosną. Człowiek w kapeluszu? No myślę, że tak. No tego nie wiem, ale jeśli wiosna będzie chłodna, to w czapce. Let the wind blow in, turn the volume up, let the rhythm kick in. To oczywiście Charlie Winston, którego łatwo rozpoznać po pierwszych nutkach. No, powiedziałem, że wiosną ruszy, ale do Polski spieszy mu się tak bardzo, że w ramach właściwie tej trasy odwiedzi nas już 9 lutego. I oby przywiózł wiosnę. Trzymamy za słowo. Tego dnia wystąpi bowiem w warszawskich Hybrydach, 9 lutego przypomnę, a nowa czwarta płyta zatytułowana Square One ukazała się pod koniec września i promuje ją ten utwór. No i właśnie nazywa się The Weeknd. I tak to brzmi. Charlie Winston, niebawem w Polsce, po nowym roku. A wraca do nas również pani Mela. W zeszłym tygodniu była to jedna z naszych piosenek dnia, Odprowadź, Meli Koteluk. Mela przygotowuje nas na premierę swojego nowego albumu, będzie zatytułowany Migawka. Pozdrowienia dla wszystkich łodzian. Oni wiedzą, co to. I Migawka ukaże się 9 listopada. To dodajmy, że dwie dotychczasowe płyty przyniosły Meli 3 Fryderyki. Czyli każda z nich trafiła pod strzechy co najmniej 30 tysięcy gospodarstw domowych. Jak firma jest statycznej rzeki. Czyli zostały platynowymi płytami. Jeszcze przed premierą Migawki wokalistka wyruszy w trasę koncertową. Ten i inne utwory będzie można usłyszeć raczej w dużych miastach. Tutaj zaskoczeń żadnych nie ma. Poznań tu się zaczyna 22 października. Lublin 4 grudnia w Barburkę. Trasa się na razie zakończy. Skoro mówię o trasach koncertowych, bardzo dziękuję, Krystian Hanke. No to my też oczywiście opowiadamy państwu o koncertach, bo mamy 30-lecie trójkowych koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 30 lat koncertów w Trójce. Wspominają artyści, wspominają dziennikarze. Tomasz Żonda. Ja pamiętam całkiem niedawno, Zosia mówi, wiesz co, może byś zapowiedział koncert grupy Illusion, to ich pierwszy koncert tu nas w Trójce. No więc nagraliśmy reklamówkę, pierwszy koncert Illusion w Trójce i coś mnie strasznie męczyło. Zanim rozpoczął się koncert Illusion tak naprawdę, ja mówię, przecież to nie jest pierwszy koncert, bo ja z czasów Brumu mam taśmy z Brum topami tak zwanymi, czyli plebiscytami na najlepszy polski zespół. No i przecież ja tam w oczach mam, bo jestem wzrokowcem, napis Illusion. Pogrzebałem w szafach, jak najbardziej. Illusion dawno temu w Trójce również występował, nie tylko ostatnio. takich starych znajomych jeszcze właśnie brumowych, pamiętam niedawny koncert Lux Torpedy, kiedy zespół już stał na scenie, a wyszedłem, zaczynam mówić cokolwiek i nagle słyszę Lice, który gdzieś tam po cichu mówi, coś tutaj brumi. Się okazuje, że nawiązanie do trójkowego magazynu z polską muzyką. Na początku nie załapałem, o co chodzi, no ale potem oczywiście zacząłem się śmiać razem z nimi. Dobry wieczór Państwu. Jeśli dziś w Warszawie zabraknie prądu, to wina tych panów. Bo to dziś na scenie Trójki Lux Torpeda, więc wszystko może się zdarzyć. Taki koncert, na który miałem rekordowo krótką zapowiedź, to był koncert zespołu Golden Life. No bo tradycyjnie panowie byli już na scenie, znamy się, nie wiem od kiedy, ale chyba od samych początków działalności, więc jeszcze to sięga do lat 80. Wyszedłem na scenę i powiedziałem, dziś w Trójce Golden Life. I miałem tutaj coś jeszcze poopowiadać, na co zespół zaczął grać i śpiewać. Dziękuję bardzo, zszedłem, no bo co będę robić, nie będę mi się wbijał w dźwięki, jakie już zaczęli grać. Potem powiedziałem Adamowi Wolskiemu, wiesz co, tak troszkę szybko zaczęliście, bo ja jeszcze coś tam chciałem opowiedzieć. A my nie wiedzieliśmy, to co graliśmy. Dzień dobry wieczór, witamy serdecznie wszystkich tutaj w środku i tych wszystkich, którzy tam są przed radykami. No i tych, co oglądają nas oczywiście na stronie internetowej. Golden Life dla was wszystkich! Zaletą tych naszych trójkowych koncertów jest to, że tutaj nie ma większego stresu. One są tak przygotowane i artyści są tak dobrani, że właściwie każdy występ na naszej scenie to jest przyjemność dla każdego, dla tego, kto siedzi wśród publiczności, jak i dla tych osób, które są na scenie. Kiedyś jeszcze były takie czasy, to bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze przed remontem naszego studia, bo nasze studio pracuje od bardzo, bardzo wielu lat, ale teraz jest takim pięknym, eleganckim studiem, a wcześniej, no tak jak to wszystko w latach 80. było takie sobie jakości, jeśli chodzi o wystrój, bo akustycznie podobno było to zawsze studio absolutnie najlepsze i powstało to mnóstwo absolutnie świetnych płyt. Kiedyś można było, kiedy jeszcze nikt nie myślał o przepisach przeciwpożarowych, zdjąć wszystkie krzesła z publiczności, no i na koncertach można było tańczyć. I bywało tak, że czuliśmy się jak w najlepszym klubie gdzieś w mieście, bo był taki dziki tłum, że trudno było wetknąć szpilkę. Leżę przez pół dnia do rana, to we krwi i czuję jak szerokim rwą potokiem myśli o tym, że niezły ze mnie bluder, czyli tak i tak, lecz nic ja na to nie poradzę. Alleluja, dobra. Dobra. Dobra. Dobra. Dosyć mam, czemu ty tracisz czas? Leżeć tak chcę, nie bierze mnie. Ciągle żujesz gumę i używasz słów, czy tak jak ja? Dobra. Na takim niekrzesełkowanym koncercie, o to niejednym jeszcze zdarzyło się być, mam nadzieję, że Państwu także chyba. Fury in the Slaughterhouse, znakomity koncert, niekrzesełkowany jeszcze wtedy był. Koncertowe wspomnienia zbierają Zofia Sylwin i Dariusz Pieruk. Zapraszam oczywiście na jutrzejsze. A teraz zapraszamy na książkę. 100 książek na stulecie niepodległości. Józef Witlin. Sól ziemi. Najsłynniejsza polska powieść pacyfistyczna została wydana dokładnie w połowie lat 30. Ponad 20 lat po wybuchu I wojny światowej i raptem 4 lata przed wybuchem kolejnej. Akcja książki toczy się pod koniec lipca i w sierpniu 2014. Austro-Węgry przystępują do wojny z Serbią w odwecie za zamach na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie. Ale wielka polityka obecna jest tylko w prologu książki. W dalszej części Józef Witlin skupia się na postaci Piotra Niewiadomskiego. Tragarz i analfabeta pracujący na kolei najpierw zostaje awansowany. Dzieje się tak dlatego, że dróżnika powołano do wojska. Potem Niewiadomski sam trafia na front, mimo że cierpi na chorobę serca. Witlin zawarł w tej książce wiele własnych przeżyć. On też trafił do austriackiej armii, tyle że jego jednostkę rozwiązano, ponieważ polscy żołnierze odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi. Sól ziemi to opowieść o bezsensie wojny. Widzimy tu, jak z zupełnie nieświadomych jednostek tworzy się machinę, która może okazać się groźna, a nawet zbrodnicza.